Ben bu dağın ağacıyım, hem tatlıyım, hem acıyım. Ben Mevla'nın muhtacıyım, gel gör beni, beni aşk neyine verdi. Gel gör beni, beni aşk neyine verdi. Derde girip tarihine verdi. Beni bu dağda buldular, kolum kanadım kırdılar. Garip oldu kum bedeler, gel gör beni. Aşk neyle geldi? Gel gör.